یو بل وقت ما تست ویلی و بارا مال پا داری اسلام کی دا مسلمانانو پا بچان کی یو سره چه دا طول سکالی مال زمان سه پشتن کوله زن که تعلیم یابتا هم وایه بارا دا سه بجزون تی پر کشکوری دی دا پر دا شوزو بانجی دا نرواده دا نرواده دا نرواده دا خیط ورته جوری دلی است سمی دمی شیزی دی زما خوښه ده خور بده خوښه بده ده خاله لور میده خوښه میده مطلب خورځه میده خوښه میده اما میده خوښه ده خاله میده خوښه میده زما نه کاور سره زکوم ملایم دام ناروا ده دام ناروا ده دام نسی کی دا سی یو نسی تیسه کوم زیاره بس مال دا اوس ته د زړه وای وای وته کر سره د چیش د پاره ورته جوړې دی یست په اسلام کې مخیت کې شکرې دا شز شز حدونه کې شوې دا روا ده ناروا ده که مال بزیم بړه تا وسط څنګه د مؤمن زوی پلار دی مسلمان بولی ځان مسلمان بولی دا رقم وسط څنګه په کورنۍ کې لوی شوی دا څنګه اسلامي کورنۍ ده چې دغه تا ته نه معلومیږي دا پر ملایانو تاوان شو دغه اصل اساسي دی قرآن دغه اصل یې شی دی لکه هغه چې ناروا کړ چې میره ده پس یې نو الله تعالی اوس دا وایي کده استیس په داره بد پیدل یاست دا آیات د ماقبل د پاره ته کې مده الکه مازی یو محرمه بیان کړی و چې د پلار من کو حد وس نور محرمات سیری دا محرمات چې دا وسه شرازی پسې دا به څلور قسمه دي یو دا غدي چې د نسب د شراکت لاري پر سړي باندې حرامي دا به مدري حساب بل به دا دي چې د رضا او د چرودلو د خاطر پر سړي حرامي دا به سي حساب بل هغه دي چې د خیرشي د لاري پر سړي باندې حرامي دا به سي حساب کې څلرم قسم هغه پراتلونکي آیات کې دی وال محسنات هغه دي چې میړه والا شذ یغ در باندې حرام ده ستاد نسب د لاري هیڅ نه کیږي د رضا د لاري کې هیڅ نه کیږي د خیرشي د لاري کې هیڅ نه کیږي خو د بل سړي معنی د نکاح پر لري نو تاسو به تبع څنګه نکاح ور سره کې هغه در باندې حرام ده د نن په آیات کې دا درې قسمه موږ وایي هغه چې به راځي چې د سفاری سر دی ول محسنات دیغه په سر کې به بیا د سر قسم بیان سي نو اوس دغه نسبی اول د واره بیان چې د نسب د لاري شراکت سره لري پر سړي نکاح حرام نو څنګه به الله فرمای حرمت حرام کړی سی بده علیکم پرتیسی بانی ای مومنان امهاتو کم مندی ستاسی نو پرتیسی بانی ستیسی مندی چی دی دادر بانی حرامی سیوی دی دا مور چی دل تا وسی یاد کرل نو مور تا داغ دا چی سرائی دی پیدا سوی دی خو امور بلل کیش او چی اغا دا سری میری اغا خو اوغا دی پا مانک حابا او کم که مخی کر سوی دی بلا تنکی حو مانک حابا او کم اغا وینا میری التا لا حرام کردی دل تا داغا دا چی دا سرائی دی پیدا سوی دی اللہ وی دادر بانی حرام سوی دی دا مور سر بانی کان نکه مال امریکا چی زن تا پر مختلی روشن پیکران دینو زن تا جیر اغا پلاتونان وی مال پا داوز بیاو تی که چی دی درو پینزس کلن شده دا خپل یو جش کلن زوی سر دو جش کلن زوی سر نکا کی وز دا سنگ پر مختاق دی دا وز سر کم عقیده دا نو خود دیوی مرد عیسی علیه السلام امتیانی یا دا موسی علیه السلام خو یا با یهودی یا با نصاری پو غو ادیانو که دا کلو خدا دا جنوی ترقی چی دی تور پیش دا چی دا کار کی چی انسان ازاد دا ازادی نکه جدا غراوزی چی یو حیوان دا کار نکی نو دا یاو تسی بی حساب و بناتکم الا پاک وایستیس لونی لونی ام در بانی حرامی جد لور سر هم نکان نکول کی جدا حرام ده و اخواتکم او خوند استاش استیس خوند در بانی حرامی جد اخور نو چی بیاده در ایک قسم ده استیس ورطا پامی مجول یو سکنی خور ده سکنی ده اغده چی پا مور و پلار ده سری ده دوارو سر شریک بله به اغده چی ده پلار ری ده مور نی ده نو بیا چی ده پلار نی خوری بود بل خور هغه د چې د سړي په مور شریکي د پلار نه یې شریک ته چې دا ایستا کشران فکر پکشي وې بارے به سر په خلاص چې د یو سړي د مور او پلار د دواړو څخه د خور دیم دغه پلار د مور څخه پیدا دي د انجلیم دغه پلار د مور څخه پیدا ده سکنی ورته وای یا په عربي کې اعیانی یا ورته وای ده بل هغه خور د چې د سړي پلار دوی کور ولا وی کړی د دایوی کور ولا څه چې دی پیدا دي دا خود د مور سواله د جیغ مورنی خور خنه چې وای دا خو سکنه و یا چې د اغه میری څخه پیدا شوی اغه نو د د خور د په پلاړ شریک د مگر خو منجه سره جلا جعلاتی او توای وجته بل به اغه د چې د د پلاړ را ولاړ سوی یو کنده شزه کړی دا کنده شزه چې وکړل اوس یې څخه چې دی د اغه شزه د د خور لغه درلود لدی هغه شې څه چدی خور لري هغه د سره فقط په چا شریک ده په مور شریک ده د یم دیغه څه پیدا سوي دي دا کونډه شزه چې کړه ده هغه بل شزه هغه بل انجلی چې په خوا درلودل هغه خو نه چا څه نه پیدا سوي ده پلار څه نه پیدا سوي فقط په مور شریک ده کدا یې درې صورت ته سم متوجه سی یس یو سړی دی کونډه شزه وکړي هغه لور درلودل د چې د دې شې سره وتی وکړي د دې څه بل زوی پیدا سوس ده لنګ کړل نو دغه د زوی چې د دې شیزه څخه دی او د هغه لور چې د دې څخه نه ده بل میړه سره وړه ده نو دا خو د اخیاپی خور ده په مور شریک ده کومل چې په پلاری ور شریک ده نو دغه اخیاپی خور نو دا خور د د اخوات کوم تورې څو خوند ته شامل سو دروته درې سره قسمه خوند تر لاندې سولې او اخوات کوم او خوند ستې در باندې حرام سی وي کدا اعیانیات وي دا خوند یا علاتیات وي یا اخیاپیات وي اقسم شي علاوه دا در باندې حرام دی وجد خور نوم پر شامل دی دا درې و عماتکم الا وتلاو عمگان استشدر باندې حرام دی دا عمت بعد ام دا دو قسمه ده یو دا عمد چې د سړی د پلار خوري اما خو د پلار خور ته وای نو نه یوازې د پلار خور د نیکه خور ام عمد د پلار د پلار خور ام عمد د ور نیکه خور ام عمد د تر نیکه په سر وړل چې ار نیکه دی دغه خوند امگان دي نو یو دا مشهور امه چې موږ ته چې پیژنو خو د پلار خور ده کتاب قران کریم دا د د د نیکه خور ده ور نیکه خور ده د په امگان کې راوسته ده خو یو دوه وارث ول دوه تقسیم مسوله د پلار خور ده یو چې مشهور موږ په زین کې راوسته ده د نیکه او د ور نیکه خوند د امگان سوله دا دوه قسم دا دوه قسم امگان تر لاندې سی بل اغه درې قسم دلته جوړیږي کدا سړی د پلار سره دا د پلار خوره په پلار او په مور په دواره شریکی ده دا سکنی امای بلل کیږي کله د پلار خور د پلار سره فقط په پلار شریک و دای نو هغه د پلار د پلار شریک خور چې دغه نو د پلار شریک اما بلل کیږي معنا چې د پلار سره په پلار شریک ده چې موږ علاتیه ورته وای بل هغه د د پلار خور دا رقم خوري چې هغه فقط په مور شراکت سره لخم د اما بلل کیږي نو د امې د پاره دوه تعمیمه موږ وکړه یو دغه اما کده پلار خوري بل هغه امکه د نیکه د کده ورنی کده ارس چې دی خدغه امگان ګرځ تر لاندې سی بیا دغه امگان خو بیا درې قسمه کیږي چې د دغه پلار خور څنګه خوري چې په پلار عمر په دوار ور شریکی کې واجب په پلار ور شریکی کې واجب په مور شریکی د درې سره امگان تر لاندې سولې دا دغه نه عام لا پس دی و عماتکم او در باندې حرام سی وي د امگان استاسه دا ګرد امگان چې اما ورته ور کیږي دا حرام سولې کې دا اسمه په خبره تیس په دې لاس د نیکه خور سره تر واکیږي ولې خو اما بلل کیږي د ور نیکه خور سره تر واکیږي خو اما بلل کیږي دا غیر کوم چې په دغه ستې سر خلاص د اما دغه سکی له اخور چې درې قسمه درلو د خور فقط ستا سره په پلار او په مور یا یوازې په پلار یا یوازې په مور شراکت ترلودي اما دی به د پلار سره معتبره کچ یا په پلار او په مور په دواړو ورشل کیږي د پلار سره یا به یوازې په پلار ورشل کیږي یا به یوازې په مور ورشل کیږي خدای ګر د اما ګان و خالاتکم الله یو دا غیر کوم در باندې حرام سی وي خالاتکم خالګان استسی خاله به چاته وای خاله خود مور خور ته ویل کیږي نو لکه د مور خور چې خاله ده د انا خورم خاله ده که دایس په خبره تاسو کوی د اغه انا د مور خور چې بده اغه م خاله ده د انا د انا خور چې د ام خاله ده معنا د څه د مور ده بیا د مور مور ده بیا د یغه مور ده بیا د یغه مور ده په دغه کې چې د اړې وی خوري د د پاره چې بل کې خاله بل کې دا خاله نه بیا درې قسمه ده چې وس د سړي د مور سره په پلار په مور په دواره ور شریک نو دا سکه نه خاله سواله کله د دې مور سره دا یوازې په پلار شریک ودا نو پلرنی خلاص وله ک یوازې په مور سره شریک ودا د مور سره هغه نو هغه مورنی خلاص و چې موږ اعیانیه یا علاتیه یا اخیاپیه بولو نو خالم د غوره تعمیمات پیدا کړل ک په هغه امکی چې متره کړي و خبره خالم غونه قسمه نسولن و خالاتکم غوره جامع ول و خالاتکم خالگان استس ګرته د هر قسمه څه شي دا در باندې حرام دي و بنات الاخ و بنات لوني الاخ د ورور دا چې موږ ورېرګانې ورته وای دغه د ورور دغه چې ګلونی دا هم ګرځ در باندې چې در باندې حرام دي بنات الاخ ذکر کې دا بیا د غونه قسمه لري ولې چې ستا د ورور لوري نو خو ورېره بلل کېږي موږ ته سي ورېره نو خو ستا ورور درې قسمه درلوده کې نه درلوده نو خو ورور به یې اعیانی وو ستا په مور فار په دواړو به شریک یا به علاکي وو یوازې به په پلار شریک یا به د اخیاپي وو یوازې به په مور شریک وو د دغه ورور خور د دغه ورور خور د دغه ورور خور دغه لوري د خور نه یادوم د دې دالونه د دروس ورورونه د سر باندې چې حرام دي ورېره معنا زما د سورور دیش په مور پر په دوار را شریف دي د لورم پر ما حرامه دا وری را مې بلل کیش د سورور زلرم چې واجب په پلا را شریف دي په مور نه دی را شریف دي د لورم را باندې حرامه ده د سورور لرم چې واجب په مور را شریف دي په پلا نه دی را شریف ته دغه ورور دغه لورم را باندې حرامه ده دغه بنات الاخ چې ذکر کی دام دغه نه قسم نه ځان ته درې و درلودل و بنات لونی الاخ د ورور نو دغه بنات الاخ چې دي دا مول درې قسم ده ورور درې قسم سو برخ نو هغه لورم درې قسم سو ده اغه ورور لور ده اغه دا یا یو بل تعمیم دا پکشي کې دی چې دغه د ورور لونی چې موږ ورې راګانی بولو دا ورې راګانی د سړي چې وایي د دسه زیږې دی کده د دسه بل زاف زیږې دی ام حرام دی کده په واسطه سره ام حرام دی په واسطه سره څه معنی زه ورور لرم د ورور لور خو را باندې حرام اسو کنه سو اغه لور بیا ځان ته بل لور لري اغه بار ورې را بلل کې ژبه نه حرام ده اغه بیا ځان ته بل لور لري مطلب دغه سی په مسیان وکړ وسیان یا زه ورور لرم دی زوی لري دا زما ورور چې وراره دی وراره مې بیا لور پیدا کړله هغه م حکم د وریرې لري هغه م را باندې حرامه ده نو ګورې وریرېګانې چې حرامې سوې د ورور لوڼو ته ویل کېږي بالانه د ورور لور بلل کېږي یا بلذات د ده څه پیدا یې یا د ده د زوی څه پیدا یې یا د ده د لور څه پیدا یې زه بره معنا زما د ورور لمسیان یې او زما د ورور کړوسیان یې ګرده په وریروانې کې راځي دا دغه نه عام لفظ دی دا ګرده وریرېګانې معنا خو د ورور د لاس بېرته راځي په تاپسي مشلي نو چې مشلي نو نکاح حرامه ده و بنات لونې حرامې سوي دي پرتسې الاخ د ورور چې موږ یې وریرېګانې بولو و بنات او لونې در باندې حرامې سوي دي الاخت ته خور خور بیا درې قسمه سوره خو مخکې ستې په یاد دي چې یو اعیانی خور ده سکنی بل پلرنی خور ده علاتی بل مورنی خور ده اخیاکی د دوغ دروس رو خوند لون در باندې حرام یو لګیت خور زیګان ویل کیږي دا بیا د بل تعمیم پکښ کی جاری ک چې کده دې څه بل ذات فی داسې خپل د دې لونې کده دې د زامن لونې یا د لون لونې دا غسل مسیانی د خوندسته دا هم ګرد په چا کې راځي په خور زیګانو کې راځي په مضمون ته سپویږي دا درې قسمه خور سړي درلوده د هر خور مرته خورځه ویل کیږي د دې خورځه لور مستا خورځه بدل کیږي د یغه د لور لور مستا خورځه بدل کیږي کله دغه خور زی د اغه چې د مثال په تور لونه پیدا کیږي دا ګرد په خورځګانو کې راځي دا ګرد پر سړي باندې چې شي حرام دي نو خلاص مش څنګه وای تعالی په پویږي چې معنا د دوغ درو خو د اولاد ک بل واسطه ای معنا د بل چا د زوی زوی یا د لور لوري ک بلا واسطه ای ډایرک سب دم سدا سدا د دی لونی ام دا خورځګانی حرام دي و بنات لونی در باندې حرام کړي سوی الاخت د خور و امهات در دغه ځای امهات باندې تاسو اوس ودرېږي راي صاحب کې په د آیات کې د محرمات ذکر شوی اول د وار امهات کوم منځ الله ذکر کړی پسې و بنات کوم لونی ذکر کړی بیا و اخوات کوم خوندې ذکر کړی بیا و عمات کوم امگان ذکر کړی بیا و خالات کوم ذکر کړی بیا و دغه وریرګان ذکر کړی د اخیری خورځګان ذکر کړی دا و قسم محرمات شو کدا استیس وسپې دلیاس دا و د کوم قسم محرمات نسبه نسبی چې توالد او تناسل یې په منځ کې سره سره د نسب د لارې دغه او قریبان چې شته حرام دي او د ار یو هغه تعمیم به مادر ته وشه او چې دا خوندې کوم قسمونه د امگانې د خالګانې د په شي کې بیان شول اوس به هغه محرمات ترازو چې هغه د نسب د لارې نه یې د رضا د لارې د چرودل د لارې په صورت ګوري و دا غره کوم حرام کړی سی وي امهات کوم منجستسه امهات د مخ کې اوس نسبی ذکر خو هغه هغه چې دی ځنې پیدا سوی و نو خو دغسې مورې ون اوس هغه مور ورته یادوي چې دی ځنې پیدا سوی نه دی و امهاتکم منجی ستاسې الله چې هغه منجی ارغضعنه چې دوی تی درکړی دي کومو تاسې ته چې تیس کې تی درلره درکړي دغه نو هم ستا مور بلل کیږي د دې سر هم نکاح نه کیږي د دې سر هم د ده نکاح د ابد دپاره حرامه د حرمت یې دغسې ابدي دی و اخواتکم او در باندې حرام سی وي خوند ستسي من ارض اغضاعت چې در زعت لاري د سړي خور در زعت لاري خور څنګه جوړیش مثلا زه چې د کوم مور پیدا يم انجلی راله زما د مور ته ورو دي د زما رزع خور سول یا زه ورلم د دې د مور ته مي ورو دي نو د زما چې رزع خور سول یا بل رقم پیش سول په کلی کې بل شه زده شي دی ډیر دا امر تر اوره ته ځنې ورو دي زه مور ته تم ځنې ورو دي نه زما نصیب مور ده نه دغه او ما او دا سره چی سول بار سره خور ورو رسول رضا نو رضا سره کم سو یا چې دغه الک د مور ته ورو دي ام دا چی سور زه

نه د نسب د لارې دی نه د چرودولو د لارې دی د خیرشۍ د لارې دی د یو ښځې سره سړي نکاح کړی دی د دغه نکاح په خاطر مالته ډېر محرمات پیدا کېږي نو مګر و هغه محرمات نو دوه قسمه دي ځینې محرمات ابدي دي ځینې داسې دي موقت دي اوس یو نجلۍ سره سړي نکاح وتړله د دې نجلۍ مور خو د سړي خواښه بلل کېږي نو د خواښې سره نکاح جایزه ده تر مرګه پورې بیا نه ده جایزه الی یوم القیامه بلا حرام شوه مگر د دې غی انجلی چې د بیا خورې چې خوشینه مجبور ته وای د خوشینه سره نکاح حرام ده مگر هغه ابدی نه ده هغه تر هغه وخت ده چې دغه انجلی ستا په نکاح کې کداغه انجلی ته تا طلاق ور لره ورکې د مثال په تور سیر یا د امرس ول په هر صورت ستا څه جلا سول طلاق ور لره ورکې عدایت رسو ابو دي خورې سره نکاح وکړه یا د امرس و عدایت رسو د ابو دي خورې سره نکاح وکړه نو درته حرمت ست د خور سره خدا ابدی نه دی موقت حرمت دی او د انجلی د مور سره یا د خاله سره یا دغه سره د غسل حرمت شي بلکې ابدی بلل کیږي نو دغه د مساهرت په عربي کې ورته وای د مساهرت د خیرشي حرمت درته بیانیش الله وی و دا غره کم در باندې حرام سیوږي امهات او من نسائکم د شوز استس چې تا شدی کوروالا دی د دې مور نو امهات ذکر پر جمع نو سمانه د کوروالا مور دی غیر مور دی غیب سمور معنا دغه څه د کوروالا اناس ولا غبل اناس وابل سابل اس دغه سلسله ګرد در باندې شي سبل در باندې حرام سبل یوازې نه دی چې د کوروالا مور بلکې د کوروالا انام در باندې حرام دی د کوروالا د مور انام در باندې حرام دی چې زده اصول دا ګرد حرام سبل وربائبكم اللاتي في حجوركم د دغه نساء چې دوی ټول منځ ته در باندې حرام سولې نو د دغه شوز چې دوی د دوی لونی ام پر سړي حرام دي څوک لونی ام پر سړي باندې حرام دي ولې نو لونی خو چې دي برای نو کې لور د کې د لور لور د کې بل د کې بل د دا در باندې حرام ده څه معنی چې شوز سړي په نکاح کوي هغه ځان ته لور لري د دغه شید سره چې دای وکی وکی بار دغه لورې پر د باندې حرام وسو دی غیر لور پر حرام ده بل ابل دغه شخص المسان یا دغه حرامي جوس اغه ذکر کی وربائب او اغه بچندران کوم ستس بچندره په پښتو باندې بولی نه دی یا پرکټی ورته وای چې وشزم دغه د کونډ ده د سړی بر اولاد لري د بل سړی څخه لور لري دا سړی راځي نه کاور سره وکړي نو دغه انجلی د صبرل کیش دا په پښتو کې په پرکټی بولی یا بچندره که داس وز مخ په خبره پوهیږي په عربي کې جته ربیبه وای ربیبه جته ویل کیږي چې یو سړی پالنه او تربیه او روزنه کوي نو دا خو لور د بل سړي د ماز د ښځه کړې ده خو نه ښځه چې د کی په څه اسره کوي پر از ما دا ور عیال برا ساتي زه تا په دغه کوز ما دا ور عیال برا ساتي نو خو دغه انجلی چې د برای تربیه د پر غاړه سول لور نه ده نو پر دې لور ده نو خو یې د بل میړه څخه درلو ولې ده نو ربائی به جمع سه بچندران یې ګرځي یعنی چې موږ بچندر بولو چې یعنی هغه ستیسه بچندرانی الله چې هغه په حجور کوم چې ستیس په غیر کې حجور جمع ده حجر ده حجر چې دی د انسان دغه زنګونونو ولا سو ما بینز دغه د موږ یې غیر بول و دغه ته حجر وای نو چې د یو شیز سره چې تانه کار کړی دی یو کښنی لور راوړی د خپل ځان سره د بل خاوند څخه یا یو کښنی زی راوړی دی نو هغه به چیرې تربیه کیږي کښنی فرقې خو هر چا سره ورپد کې دی خنه پیږي د ما پلار دی کنه دی نو هغه په غیش کې ورغورځي نو دای چې سړی واقعي دی سوچ ولري دی به دا الک په جه نه پوي چې ما پتا شو کنه راځي هغه د خوره محبت کې هغه خدای هغه پلار بولی نو دی به دغه رقم روزي لکه خپل اولاد ته چې ګوري نو الله تعالی واستیس هغه بچندرانی په حجور کې چې په غیر کې ستیس او سیږي کته ورنه کې په غیر کې نه وسیدل په خبره پوهیږي مثال په تور شزه یو کړه بارنګ چې عیال نه کومه یال دورې د پرګنۍ کړه پرېږدو هغه بچندر نو هغه خدای د په حجر کې نه ده په غیر کې نه ده هغه تر لاندې ده کنه ده وام وو هغه د کډاغه ده د په حجور کې فقط د عادت مطابق ویل چې په عادت کې دا رقم ده چې کور در سره سره یو کې دیږي کښنه اولاد نه ده په حجر کې ولې هغه ور سره راوي او څنګه راځه جلا کې پر دې ایشلا امي برای دا بر سره ساتي نو د په حجور کوم قید احترازي نه دي چې هغه بچندران یو باسې چې معنا وای د په غیر کې نه یو سیدل هغه الته پرې په بل کور کې دا ځنی راوت سوي ده یا هغه ک هغه خوشرت لري من نسائكم ستاسو د هغه شذو څخه الله چې هغه دخلتم چې تاسو دخول کړی به نه په دې سر هغه بچندران در یادوم چې دا اس حکم ته به تاسو شم متوجه یاست دا خو د محرمات اصل دی شذ سړی په نکاح کړل کوند هغه د بل میړه څخه لور لري دا غلوره پر د څه وخت حرامیږي الاو کده دغه شذ سره پر نکاح سره بیره وتی وسوي

بس تیسی تر ملگری چی تیسی من مورو پلاهر است در دقا سری سر وسیع دل زمان خواشت ما دلی پریر دیمین بیاست انو دچ دا جواب مورو پلاهر تاور که در پیغمبر علیه سلام سر فات است رسول علیه صلات و سلام و نشتدون و پادار برای حرم شریف تراوزی چی خلق دیر جمع و ولدنه نزده از مازوی دی خبر دار گرده پا جی پو دی آقا و چه رسول الله صلی اللہ علیه و سلام چی دی غد سو زوان سو برای کروالا ورتوکر واده ورتوارکی ورست آقا کروالا سر دی نچلید ولی کروالا دا نبی علیه سلام دا خاندان سخو قرائشی یاو هاشمی یاو دیگه دماغ لوړو لکه وس په قومو کې واستانه قومي دی خو چې نو خلک خو مړی بلې اگر چې خو مړی نه نو یې غیر شي په د سر نه کښه تکاوه کار نو مرګ سره جنجالو په کور کې او یده چې په د مړوشي یو کار ځنی غوښتي چې زمې اړه یم ته شه زه نو معنا یا کتغ وک یا کالی را فل دا ژوند به غوښتي یې غیر پر ځان نه برابر چې دا کا خپل وي نه کې ته څوک چې پر ما امرونه کې نو ار ورځ به جنجالو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته براتلی برای دا ځی لکه دا وس جنجال په غاړه کې راوځي پیغمبر علیہ السلام ډیر وصیت تکاو چې مکه مکه مکه قران کې بیا بل زیاده قصه په تفصیل د خیر راځي الله پاک ورته نو ما اراده کړې د پیل کوم او ته بیا کوي نکای هم ما در ته راځي دا د څه د پاره چې دغه رسم بیا چل د منځ ووزي چې دوی د متبنازي شته ته امر جوړ ویل نو الله پاک نبی علیہ السلام ته چې خپل مات نه کې دا کار څوک کوي نو بار هغه و چې زید طلاق کړل د نو سره چې دی نبی علی السلام بار نکاح وکړ عربو بار چې کا کړو دا هغه د مجوره په نکاح کړ دا څنګه سړی دا نو څه سړی تیس بس نو الله وایي چې هغه مجرم لري دو وسورته ګوري ترجمه ته وحلائل وحلیلیه ابنائکم د زامن استسی الذين اخذ زامن من اصلابکم چې سیس د شاو سپیدا سوی اصلاب جمع د سلب د سلب لا شاته وکړي چې ستاد شاته سپیدا سوی مانا ستاسخی د اغز حلیله چې د پرسلی حرام ده د متبناغه ام کتان خادریم زی پاتو سابق قسمه رزعی دا غیر از عزی کورواله مثلا یو لک را لیز ما د کورواله تیر او دل خدای زما زیس د دا واده وکي کورواله لري هغه د خوم زما مجور بلل کیږي مگر نسبی مجور خو منه د خود رز عزی د لایس زما مجور د هغه حرام ده کنه د هغه حرام ده هغه د ته نه ذکر کړه د هغه د من اصله به کوم قید شې دي فقط هغه د متبنازي مجور چي ده هغه د ته وېستله هغه د رز عزی ونی نو وزي خو هغه ته په قران کریم کې راغلی دی چې دغه په حدیث شریف کې چې الله پاک د مخکې ما حدیث ته يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب خو اپاغه عموم کې الته داخلي دي او بل الله پاک ته په سورته حزاب کې په صدر ما یاد کوي و ما جعل ادعياءكم ابناكم فقط اغه چې هغه ته په خپل خله باندې ځان ته ځي کوي اغه ست چې زمون نه اغه په صراحت ذکر کړ دي رزعزي کده زیوالي نه دي استلیم که دای سما خبره ته متوجه اس مال چې بل ځای په صورت احزاب کې آیات راځي و ما جعل ادعیاءکم ابناکم اغه چې تاسو دعوه کوئ چې داز مازوی دي الله هغه تاسو نه دی لکه زید بن حارثه خو نبی علی السلام دعوه کوئ چې داز مازوی دي الله دا جزوی نه دی د جې کور ولا مزور نه بلل کیږي نو رزعی ام وستی نه وستی هغه پات دی نو دغه د من اسلابکم قید چې دلته ویل سوی دی په آیات کریمه کې تاسو په فویږي د متبنازی کور ولا بس الله وایي چې دغه چې دغه ستاده پر مزور نه بلل کیږي چې د ملاو د شازخه دی د هغه زی چې د کورواله استا مجور بلل کیږي هغه بل د رزعزغه هغه نه دی استجدا قید فقط هغه ته متوجه دي د څه په څوک شاله کې نه کی چې دا غوړي خو علامه نسلا به کوم هو بالا خو نو چې هغه رزعزغه دی هغه د اصله په څخه نه دی چې مت بنادیم د اصله په سند د دواړو کورواله وی راوادي هغه د رزعزغه چې دی نه دروازه کې بلغه چې دا هغه راواده وحلائل وحلیلیه معنا مجند اغه ماینه غانی او شدی ابنائکم د زامن استسی الذين اغه زامن در یادو من اصلابکم چې شته شاګان وسخین دا ام د خیرشی د لارې پر سر نه سو حرام خو زی نه کاور سره کړی د بابا عبارت د ګرد مرده پار نه شکر ابه جه حرمت چرالی لکه سوی چې د خپل خواش سره نه کانس کور بل و دا غره کم در باندې حرام سوی د اندا تجمعو چې تاسو یو ځای والی وکي بین الاختین ما بین کې د دوه خوند خدا بل رسمي باکل و چې مال دی به یو خوند خوش شي جوړه به پنه کا کړ الاو بل دا کار دی باندې حرام دا یو لي حرام کې د جې وجه دا چې دوی خوند پنه کا کړ پر لجام کې د دې ترمنز هغه وسیله رحمت قطع کیږي خو سره بنې د کړل برا د خلکو پر چا مې برا به یو خور د بلی خو د سر په کاسه کې وبچو مکتب ته ریچ فایب کله مړک نو دا څونه غټه وسیله و چې الله دې سره خوند کیږي او تا په دشمنی ور بدل کړو الله دا سړی منا کی چې ستاسو د فار دانه کا حرام ده دوی خو نه په یو نکاح کې نه سره جمع کوي ها دا څه کولای شي چې دا خور په نکاح کې چې یا طلاق سي یا مړ سي بیا د بلی سره نکاح کوي دا چې دام ژوندۍ ستاسو په نکاح کې دم دا کار نه سي کېدلای وان دادر باندې حرام سي وجه تجمعو شته سي زایوالي وک بين الاختين په ما بينس کې د دوه خوندو دغه دوه خوندې خو الله ذکر کړي مراد نو یوازې دوه خوندې وس نس ولې ارغه دوه شتي چې کپدې کې ته یو نر فرض کې ابل شز نه کای نه سره سي کېدل دغه دوه نه جمع کړي خاله او خورزه نه سي جمع کولای او سره دی او شزه په نکاح کې ده برای د دې خورزم خوښه سو د خپل شزه دیغه خورزه چې د په نکاح کې سره جمع کیږي ولی خو د خاله او د خورزه کې اری ورته نر کې نکاح سره سي کیږي دوه غو دوه قرابت دغه سي لکه د دوه خوند یې کنه یا اما وراره ده مثلا یو شزه چې په نکاح کې ده د دې به وراره ده بل ځای دې خوښه ده واځي په نکاح کوم خدا اما وراره دې پر لجام کړ دوی دې په جنگ پر لواچول نو الله اوختین ذکر کی بلکې ارغه دوی شي زمراج چې دوه په خپل منځ کې نکاح نه سره سي کیږي کې سره نه روشه ځکه نو کې جمع کوي ام نه صدای قانون قرارداد سم درته وشوي و اندا حرام کړ سوي د تجمع کې تاسو جمع والی وکي بین الاختین په منځ کې دوه خون پس یې په دا پای کې الله پاک فرمای موږ ول دا خو رسومي باطله و د جاهلیت او چاو چا بکړو الا و الا ما قد سلف الا مگر نه ما قد سلف چې په خاطر سوي په خواته په جاهلیت کې د چا څه دا کار سوي دی خو نه پر لږه مکړي سیدی یا رزعی خور کړي په نکاح باندې یا دې مثال په تور نسبی خور په نکاح کړي ده خو د اوسه څه قط نه سود سی به سره جلا کیږي پر اخیر پر کېږي پر دې وګ نه لا پاک یې زنه پر راپورته کوم وې خو اسلام نه ور اوري د کوپر په حالت کې جاهلیت ونه په مزمن تیس وس پېږي الا مگر نه ما هغه قد سلف چې په خاطر سوي دی نو چې هغه تیر سوي دي د هغه منع نه کېږي هغه خو تیره سوی ده نو د هغو ګناه معاف ده الله څنګه ان الله کان غفورا رحیما ان الله بېشکه الله پاک کان دی غفورا بخښونکی دی ډېره بخښه کوي رحیما رحمت کوونکی دی نو دا چې د اسلام په دین نه یو مشرف سوي دا ګناه یو ساجر سوي دي الله هغه ګرده معاف کړي نن چې د اسلام قانون واورېدي دغه محرمات کې دا نو اصل شو څو قسم محرمات موږ دلته وسویل درې نسبي محرمات او ودانې بیا دا غره کوم رزعی ام عین دا ودانې چې موږ فقط الله دوا ذکر چې نور تخپل اشاره ته لمزنی معلومه ده د آیت کریمه څخه په صراحت حدیث ما د ټول چاغه تر لاندې بیا دا درې څلور قسمه چې واغه د شا واغه بیا دا د خیشې د قسمه سه لکه خواشه چې ابدی حرام او د زی کور والا چې مجرور ده د ابدی حرام او کدا یې سم مزمن تیس پیدا است او دا غره کوم بچندره بچندره په دې شرط حرام و چې رته چې د مور سره نکاح کې دخول وکي معنا په شاوات یې مسکه یو چې ورسره وکي کې په شاوات نو مسکړې و چې نه کړی ما زم نه کاور وته د بیرته طلاق کړ دی غیر د لور سره چا ده به چندر دی باندې کاسي کیږي نو کدای سپم از منتس پویږي نو د نفس د محرمات کی سفر دا غنه ده ولار فو المحسنات کی باید څه ذکر کیږي هغه سره لریم قصه می فات دی چې د بل د نکاح د خاطر سره سره نکاح نشي سره کولای او بل دا ماز اصل اساس دی نور محرمات چې دا غبرته علما په دغه ځای کې داخلي تر دغه نه دی وته ذکر سوی نه دی خو دلته داخلي دی علما او په اجتهاد داخلي کیږي هغه نو چې دی هغه بارو نه دی فقه کار دی هغه بدل ته په دغه ځای کې نکې جو بارته ترجمه غسه د شې صفاتې دغه مفصل بحث لري د محرمات واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.